Book 2 52 52 في المتجر U robnoj kući هل نذهب إلى متجر؟ Idemo li u robnu kuću? ينبغي أن أتسوق Moram obaviti kupnju. Uridu šira al kathir. Hoću puno toga kupiti. Ajna lawazim il maktabija? Gdje su uredski artikli? Ahtažu li zurufin wa waraki hitabat. Trebam omotnice za pisma i papir za pisma. أحتاج لأقلام حبر جاف وأقلام تعليم. Trebam kemijske i flomastere. أين الأثاث؟ Gdje je namještaj؟ أحتاج إلى دولاب وأدراج. Trebam ormar i komodu. أحتاج إلى مكتب وأرفف. Trebam pisaći stol i police. Ajna lu'abu l'atfal? Gdje su igračke? Ahtažu ila lu'abati arusa wa lu'abati dub. Trebam lutku i medvjedića. Ahtažu ila kurati qadam wa šatranž. Trebam nogometnu loptu i šah. أين أدوات العدة؟ Gdje je alat؟ أحتاج إلى شاكوش وكماشة. Trebam čekić i kliješta. أحتاج إلى دريل ومفك. Trebam bušilicu i odvijač. أين المجوهرات؟ Gdje je nakit؟ أحتاج إلى سلسلة وسوار. Trebam lančić i narukvicu. أحتاج إلى خاتم وحلق. Trebam prsten i naušnice.